राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज वैशाख शुक्ल दशमी विक्रम संवत 2061 तदनुसार 30 अप्रैल 2004 सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। मैं त्याग का संकल्प लेता हूँ परंतु रख नहीं सकता, क्या करूँ? पक्का रहो भाई, जो पक्का रहो पक्का काम में पक्का रहने से हर एक काम ठीक होगा। स्वभाव बिगड़ना है इसे जन्म बिगड़ जाएगा। अरे बात पर पक्का रहो तो आज देगा सिर होए तो भगवान ही प्राप्ति की बड़ी सहायता मिलेगी। ऐसा आदत में ऐसी बात है तो फिर जन हरिया कायर कसू करे करावे नाय कायर कड़ियो बापड़ो मन के दुखे माय। पक्का हो सूर भी रहो बात पक्की रहो यह स्वयं करने से होगा, ये दूसरे से नहीं होगा। ये स्वयं करना है, स्वयं आपको खुद हो तब होगा, दूसरे से नहीं होगा। स्वयं विचार करो पक्का है। अपने पर भी असर पड़ता है औरों पर भी असर पड़ता है, यह बात है। जीवन अपना अपना स्वार्थ स्वतः सार्थक हो जाता है। इस बात से सबसे हृदय से लग जाओ पक्के रहो। भगवान के नाम जप करने में कोई विधि विधान है क्या? कोई विधि विधान नहीं है। विधि ने प्रेम से भीतर के भाव से पुकार करो, पुकार हे नाथ हे नाथ राम राम राम पुकार करो। श्रवण हो तो श्रवण धनुधारी को निर्गुण सबसे व्यापक बनाया ऐसे राम राम राम राम हाल देखो सब जगह है। आप बिट्टी रखो राम राम को सब में है राम राम राम सब में राम राम राम राम राम राम राम ध्यान से नाम जप। क्या नाम जप करने से प्रारब्ध बदल सकता है? बदल सकता है परंतु नाम में लोग लगाते नहीं। जैसे कंजूस होता है ना, थोड़ी दूर जाने में परेशानी नहीं दिखाता। ऐसे बदन को कामना पूर्ति में और नहीं लगाना चाहिए। पत्थरों से हीरा नहीं फोड़ना चाहिए। भगवान के लिए ही नाम जप करो। पर प्रारब्ध बदलता है, बंधे तो क्या नहीं बंधे तो क्या है, वह तो बाहर आए भोगना पड़ेगा। भाई बुखार भी होगा, बीमारी भी हो गई, आवेगा भी जाएगा भी और मरेगा भी, ये होगा। बीमारी बीमारी काम नहीं चलेगा, खत्म होना पड़ेगा, ये तो होगा। अरे मारवाड़ी कहो तो ब्याह में गाई ले दे गाई चलो सब ले होगा। रात दिन भगवान नाम जप में लग जाए इसलिए उपाय बताइए। आप बताओ, उपाय बताओ। राधे बने राधे। अरे करना क्या है उपाय क्या बताते हैं? राधे राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम करना है। मैं देखा है दो तीन जप करने वाले को हर दम बजाता है, हर दम सुबह शाम दोपहर कभी देखो गदगद हो रहे हैं, गदगद हो रहे हैं, हंसू आ रहे हैं, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। ये तो करने का है उपाय क्या है? करो शुरू। ये उपाय क्या बता बता? आप बताओ उपाय कोई। अब करने उपाय क्या करो? सुनता सीधो द्रोह सतु ये बताए, सीधो द्रोह मार्ग भी राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम सच्चे जैसे लग रहे हो। और भागवत जी में एक श्लोक आया है, मन क्रम वचन से जो कर्म किया जाए उसको नारायण भगवान को अर्पण कर देना चाहिए। हाँ। तो भगवान को अर्पण कैसे करें अपने इसको? भगवान सदा भगवान भगवान के लिए कर रहा हूँ, भगवान के लिए ही कर रहा हूँ। ऐसे मैं करता हूँ सब भगवान के लिए ही करता हूँ। खाना पीना उठना बैठना सोना जगना सब भजन हो जाए, सब भगवान के लिए करता हूँ। भोजन भजन हो जाए, चट्टी पैसा पहन भजन हो जाए, सोच स्नान भजन हो जाए, हाथ धोना कुल्ला करना भजन हो जाए, भगवान के लिए कर रहा हूँ, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ, भगवान की राशि के लिए करता हूँ। भाव भाव वेद में उद्देश्य है भगवान का। जैसे आपकी कन्या है उसका दान करना है तो चावल देता है देता है, कन्या दान करना है, मैं कन्या दान करना है, हरदम भाव रहते अरे जाते जाते फिरते हर समय कन्या दान करना है, हमें अपने कन्या दान करना है, भगवान के लिए कहता हो। आज से यू कर शुरू क्या भगवान के लिए करना है, सब काम भगवान के लिए करो, भजन हो जाए सबका नाम भजन, सभी आज पे राम को आपन करे अभिमान अभिमान है, खूब प्रेम से प्रसन्नता से आनंद से आप काम करते हो, पैसे के लिए रात दिन पैसा बैठा है, पैसा है पैसा, ऐसे अगर भावना हो तो ये बात याद आ गई कौड़ी बात होगा, तैसे हित ऐसा हरिशे हुए तो पता हुए तेज तो आधे से उदार करी ऐसा है तो चलो पैरी लगे बड़ी सी पैरी लगे मन में आवे जो भगवान जी मन में आनी चाहिए, भगवान भजन भजन करना नहीं मन में आनी चाहिए, मन में आएगा भजन बने हरदम भजन करे हरदम भजन लोग बेचना मन नहीं बोला पैसे में नहीं बढ़ रहे, घरी चिंता है, जो भगवान का ही चिंता ना हो, भगवान ही याद रहे, भगवान ही काम करे, भगवान ही चरणों में सर रहे, सब काम ठीक हो जाए। मैं भगवान ही हूँ, भगवान ही काम करता हूँ रात दिन। बढ़िया बात है, बहुत उत्तम बात है। जैसे ये बहना बैठी है माँ बाप के पास में रही, भाई भतीजा सब बहन मेरा बड़े प्यार से पढ़ी, कभी बोली बैठी, कभी ऊपर बैठी, कभी खेलते बड़ी हो गई। जब आपने कया दान कर दिया तो इस घर में उस घर हो गई। ऐसे आप इस घर के न होकर भगवान ही हो जाओ, मौत हो जाएंगे। क्यों भगवान गया? हम भगवान ही हो गए भाई, हम भगवान ही हो गए। हम अच्छे तो मंद है तो, भले है तो बुरे है तो फिर भगवान क्या है। आप हृदय से बदल जाओ, हृदय बदल दो, हृदय हृदय बदल दो। मैं संसार का नहीं हूं, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सच्ची बात है। आप जितने बैठे हैं सब बीमार, यहां पर सब के सब ये मुसाफिर है, मुसाफिर होता मुसाफिर। आप एक तरह चाहते थे भगवान के हैं तो आपका जीवन बदल जाएगा, जीवन निर्मल हो जाएगा। संतों बातें सुन रही है भाई, विमुक्त पर याद आ जा कह देते, पर सच्चे हृदय से लग जाओ। छोरी बड़ी हो गई, माँ बाप बातों में कहते हैं हम सुनाए मां सुनाए, छोरी भी सुनते चिप चिप गए। परंतु जब एक संबंध हो गया सगाई घर में, फिर उसी की बात सुनेंगे और कोई मतलब अपने मतलब कोई बात नहीं। ऐसे एक भगवान है, एक भगवान ही मैं हूँ, भगवान मेरे अपने, भगवान ही चर्चा होती ये हमारे। सत्संग करने वाले भाई बहनों के भीतर ये भाव बैठ जाना चाहिए कि हम भगवान के लिए ही बैठे, भगवान के लिए ही घर से आए हैं। यहाँ मुसाफरी है तो भगवान के लिए आए हैं, ये जन्म भी भगवान के लिए ही लिया है। देखो मुसाफरी, कहीं स्वर्ग जाओ, कोई नायक जावे, कोई 84 लाख जोड़ी में जावे, कोई कोई कई लोगों में जावे। भगवान को नहीं पहुंचे तब तक ये मुसाफरी नहीं मिटेगी। पानी है चढ़ता है सूर्य किरणों से, तो यहां से पानी चढ़ा है तो जानने वाले भी कहते हैं इतना दिन से अमुक से वर्षा होगी, अमुक से वर्षा होगी, फिर वहां वर्षा होती। तो यूं ऊरा चढ़ता है वर्षने के लिए, परंतु पीछा समुद्र में जब तक न मिले तब तक जल की मुसाफरी नहीं मिटेगी। ऊपर जाएगा जेगा या बरसेगा, नदी नाला बनेगा, नदियां में नदा मिल गए, समुद्र पहुंचे तब पहुंचे, तब तक मुसाफरी जाएगा। ऐसे जीव मात्र भगवान से अलग हुए तो मुसाफरी मिट गए। यह अंतर था संसार अच्छा लगता है तो मुसाफरी नहीं मिटेगी। मैं तो भगवान का हो गया, थोड़ी की चिंता बढ़ जाती है, घर वालों की चिंता बढ़ जाती है। अच्छा लड़की को घर पर अच्छा बन गया, माँ बाप खुश हो जाते हैं। ऐसे हमारे जितने संबंधी है सबको आनंद हो जाता है, अच्छे काम में लग गए। ऐसे लग गया हो बात यही है, जब तक वो समुद्र नहीं मिले तब तक मुसाफरी है। पानी समुद्र से ही उठा, समुद्र से ही उठा है, जगह जगह उठता है, नदी नाला झरना परबंधा पर बह करके समुद्र नहीं मिल जावे तब तक कहीं ठहरता नहीं, कि ठीक नहीं। ऐसे भगवान से हम सब भगवान के हैं, भगवान हमारे, तो भगवान के बिना और कहीं ठहरोगे नहीं। आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तन उड़ना, ब्रह्म लोग तक जाओ तो फिर पर एक भगवान की प्राप्ति होने पर भी आप मुसाफरी मिट जाएंगे, आनंद हो जाएगा, पायो परम विश्राम, जो सुनिए पायो परम विश्राम, परम विश्राम, चलते चलते थक जाते पड़ते विश्राम रहते हैं, वो परम विश्राम हो गया, अब सब झंझट उठे, ऐसी बात बढ़िया बात है, एकदम बढ़िया बात है, एकदम उत्तम बात है। देखो भाई, ये कहावत आती है कि बामन कह छूटे और बैल बे छूटे, और क्या करे, जो कह तो हम देखते हैं भाई, हाँ पर मैं मानव जन्म है, क्यों रहती सी है, हमारा असली घर नहीं है, छोरा छोरी आपस में लड़ते हैं, अरे भाई तू बहन से नंबर है, बहन तो आपने घर जाएगी, अक्षर ही नहीं दिया भाई बोलेगा, लड़ कहते माता भी तो है, बहन तो लड़े, बहन घर रहेगी, बहन तो आपने घर जाएगी, क्यों लड़ेगी, वह बहन होने का तो आपने घर जाएगी, जन्म जब से ही जैसे अपने घर जाना है, अपना घर एक ही है, अपने घर पहुंचना है, फिर पायो परम विश्राम, भटकते भटकते शाम तक रात घर पहुंचे, घर पहुंचते ही कहते थे अब घर आ, अभी तक तो मेरे सही बेड़ी ने भोजन किया नहीं, पर तू घर में पहुंचता है विश्राम हो गया, ऐसे एक भगवान के हो जाओ परम विश्राम हो गया, हमें हमें भटकना नहीं तो भाई वो भटकना छूटेगा नहीं, जन्म गए तो मरोगे, मरो तो फिर जन्मो, जन्म गए मरो, मरो जन्मो, पुण्य भी जन्म, पुण्य भी मरना, पुण्य जन्म नहीं जठे जन्म, सच्चे हृदय से भगवान लग जाओ, सच्चे हृदय से लग जाओ तो काम हो जाएगा, भगवान के लिए ही लग जाए बस, फिर बहुत ठीक होगा, सत्संग ही मात्र को होना चाहिए, हमारे तो परमात्मा है, संसार से अशुभ तो होता रहता है, हानि और लाभ, जन्म मरना, संयोग और वियोग होता रहता है, हमें तो भगवान से मिलना है, भगवान के घर पहुंचना है, और सब मतलब नहीं, जैसे मार्ग में चलते हैं तो कहीं अच्छे वृक्षावली आते, कहीं घाम आता है, कहीं बरसात, कहीं तो हवा चलती है, कहीं चले जाते हैं, कहीं उतर आते हैं, कहीं सुगंध आती है, कभी रुक जाती है, बीच कोई परवाह नहीं, साथ नहीं रहेगा, संसार का सुख दुख साथ नहीं रहेगा, संसार का मेल चलेगा नहीं, सब छूटेगा, मुसा बने सो तो परवाह नहीं करे, सहयोग भी होता रहेगा, हमें तो भगवान के यहाँ जाना है, एक दिश से कर ले पक्का, भगवान के जाना है हमें तो, और परवाह नहीं, शुक्र दुख रहते मारे बिना कहीं भी दिन निकले, ऐसी कीर्तन लग जाओ, अपना कीर्तन करना है प्रेम से, अपने घर की बात है, अपना तेरे भावे जो करो बोलो पुरुष, नारायण तू बैठ गया अपना मन बात, अपने तो भगवान ही जाना है, तुझा करे तो मौज, नहीं करे तो मौज। बहुत बढ़िया संयोग जाना जाना बनता रहता है, बनता रहता है। फिर से हृदय से लग जाओ, ऐसे लगा रो भाई तेरी बिगड़ी बात बन जाई, राम से लग रो भाई।